Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, fața 1 de la caseta numărul 3. Ușa capitonată cu negru pe din afară era păzită de un vilaj. Acum era deschis. Lacătul spânzura încuiat de o vergea groasă de fier. Coridorul drapelului, pustiu, inaccesibil elevilor, strălucea de curățenie. O singură dată mai călcasem pe acolo și nu știusem cum să dispar mai repede. Cu mâinile în șold, locotenentul Mircea se rățuia la colonelul Someșanu, înalt, deșirat, care își bălăbărea de indignare mâinile lungi ca niște aripi de moară. Celălalt, aproape scund, cu mustață peste buza de iepure, lăsa cuvintele să-i cadă disprețuitor, tărăgărat, fără patimă. Să nu vă băgați dumneavoastră, cu tonul care spui, ia vezi de câlții tăi și nu-ți vâri nasul unde nu-ți fierbe oala, să nu vă băgați dumneavoastră în treburile noastre. Am trecut salutând pe lângă ei, nu m-a băgat niciunul în seamă, am remarcat într-o străfulgerare ochii liniștiți, reci, reptilieni, ai șefului de la contrainformații, și culoarea de sfeclă fiartă a colonelului. Uitasem scena, mi-a năvălit în minte în clipa când am bătut în placa de metal cu mâneri ciudat la mijloc. Ușa s-a deschis, era capitonată și pe dinăuntru, am intrat, am încremenit în poziție de drepți, m-am prezentat. Mircea m-a întrerupt cu un gest plictisit. Stai jos. I-a făcut semn locotenentului major Vântu, ăsta era mai mare în grad, dar șef era locotenentul. Vântu s-a întors pe jumătate, lăsând spre mine un număr cu epolet alb, tivit cu roșu, semnul intendenței. Mircea avea epolet de infanterist, n-avea nicio importanță, puteau să se îmbrace cum voiau. Cineva mi-a spus că l-a văzut în haine de aviator prin Sibiu, avea cucul pe caschetă. Subalternul a tras un dosar din fișet, l-a pus în față lui Mircea, locotenentul a răsfăit îndelung, apărându-l de privirile mele. Din timp în timp, se uita la mine preț de câteva clipe, cu ochii răi, reci, reptilieni, pironiți între ai mei, apoi își continua lectura. Simțeam din cealaltă parte privirea locotenentului major, poate nu tot de grea și de dură. M-am simțit stingherit și am făcut prima greșeală cumplită și primul gest de îngrozitoare lașitate. În loc să-i susțin căutătura de șarpe cu ochii fici, cum făceam paring cu colegii, cine rezistă mai mult, am lăsat privirile în jos. În clipa aceea a început să vorbească. A luat-o pe departe. De unde e tata? De la schitul Pangăl? Aha, pe lângă Ghimpați, știe. Dar mama, Mihai Bravu, cum să nu e o mare unitate de artilerie acolo? Cine nu știe, Dunărea și Giurgiu sunt la doi pași. Am unui care a luptat pe frontul de est, a căzut prizonier la Cotul Donului. Da, da. Sigur, sigur, ofițer de carieră, a plecat capitan și a venit maior cu Horia Cloșca și Crișan. Dar de ce l-a dat afară din armată? Aha, e tot la Suhom Petrol. Normator stă la predeal. Bine, n-am zis chiar tot în autobiografie, nu pot să le ții minte pe toate. Nu e nicio nenorocire. De-aia stăm de vorbă, să completăm hârțoagele. Ăsta e și rostul discuției, să ne cunoaștem mai bine. Uite, într-o referință, nici nu mai țin minte câte referințe am dat despre colegii de liceu, despre vecini, venea instructorul de pionier sau cineva de la UTM, tovarășul de la Raionuri, directorul, dirigintele sau de la Sfat, și cine știe câte s-o fi dat despre mine. Așa, într-o referință scrie că ai avut noi cazuri cu organizația Tineret. O, cine știe ce, dar cam despre ce era vorba? Mare lucru nu fusese. Intrasem în conflict cu secretarul pe clasă, Mitica Apostoi, dintr-un sat de pe lângă Slobozia, cam oacheș de felul lui. băgăcios deloc, prost, mort după mărire. Noi spuneam Dinu Păturică. Voia să ajungă procuror. Și o spunea în gura mare, ceea ce nu era de natură să-i atragă simpatia băieților. Procuror n-a ajuns. A devenit în schimb președintele Tribunalului Capitale și, culmea, secretar prezidențiar, chiar când lui Ceaușescu îi se pregătea primirea triumfală în Hades. Grandeur et décadence. Vântul răsfoia indiferent niște dosare, îl lăsa pe șef, pe Mircea, să mă sucească și să mă răsucească cu întrebări. Omul cu buza de iepure își mișca lent privirile de la ochii la mâinile mele puse cu minte pe marginea biroului. Schița la răstimpul un rictus, dezvelind un dinte și cicatricea peste care crescuseră tufe de păr. Insista, revenea, până a trecut de-a bine la un timp care mi s-a părut insuportabil de lung, mai ales că niciun zgomot, nici o comandă nu răzbăteau dinspre platonul de instrucție. Atunci ai izbit piezici vântul. De ce ai fost eliminat de la Șincai? Nu fusesem eliminat, doar mutat disciplinar în clasa a 10-a, fiindcă îl cârpise în crunt la closet pe fiul unui ministru adjunct. Evreu. Băiatul alunecând s-a izbit cu capul de un calorifer, m-a reclamat, și am fost pus în discuția Consiliului Pedagogic împreună cu alt coleg, învinuit de dezerțiune din internat. Mergese la o nuntă și revenise luni de dimineață când toată lumea era la cursuri, cu un ștergat de borangic înfășurat în jurul gâtului și într-o stare care excludea orice bănuială de aderență la Armata Salvării. Lucrurile se potoliseră. La o mai atentă cercetare s-a stabilit că nu pot fi acuzat de antisemitism, deoarece mi-apărasem un coleg și un prieten, firav, delicat, porectit țap, de fapt de Ringler, evreu ca și molestatul care îl izbise. Factorul etnic scos din discuție rămânea doar calitatea ministerială a genitorelui, mai treacă meargă, mai ales că Zurba, cum mi se spunea nuntașului, era nepotul mai mare lui de atunci al învățământului românesc, matematician de faimă, băiatul sorăsii, rămasă de scăliță de țară. L-am revăzut o singură dată de când am terminat liceul. Era în halat, pe scările secției de contagioase de la spitalul vechi din Constanța. Fuma și m-a privit îndelung. M-a recunoscut când ne-am dat jos din camionul care ne adusese de la grădină. Eram suspect de febră tifoidă. El a șoptit ceva la urechea unei femei. Nu ne-am salutat. Astfel încât se renunțase la pedeapsă, dar noi, ai dracului, am susținut amândoi că trebuie să se împlinească legea. Ne-am pus plăpumile soiase pe platforma unui vagon deschis de pe linia tramvaiului 12 și, petrecuți cu mare larmă de colegi, ne-am prezentat la noul liceu, unde, peste un an și jumătate, aveam să dăm bacalaureatul. Așa stau lucrurile. S-a arătat pe jumătate satisfăcut vântul. Dar poate că era mai bine să fi pus pe hârtie. N-ar fi fost neînțelegeri. Da, taicăto, Mircea din partea ailaltă. A fost chiar social-democrat? Că uite, nici aici. Dar știam eu că femeia cu copil, mai mare decât mine la care intram când plecam în învoire, femeia cu copil făcuse 4 ani de pușcărie amestecată într-o poveste cu bandele din Făgăraș? Aha, nu știam. Dar de unde știau ei că nu știam? Elev de școală militară, mâine pâine ofițer, acces la secrete militare? Aha. Dar uite, ei s-au gândit că rezultatele mele la învățătură... Pe scurt, vreau să-i ajut în lupta contra dușmanilor poporului? Da? Bine, se va ține cont de asta. Noi putem mult și la avansări. Scrie! Subsemnatul, mă angajez să aduc la cunoștința organelor de stat orice acțiune îndreptată împotriva securității Republicii Populare Române. Declar că nu voi face cunoscut niciodată nimănui conținutul acestui angajament, fiind un pus în vedere că, în caz contrar, voi suferi rigorile legii. Voi semna notele informative cu numele... Ce nume ți-alegi? Am pus la întâmplare un prenume și un patronim de o mare banalitate. Așa? Acum semnează. Și am semnat. Nemai mirându-mă de nimic, mă trezesc la doi pași de mizil. Nu l-aș fi recunoscut dacă nu mi-ar fi șoptit cine e socaciul de la Rompres. Hotărât, am rămas cu o deformație din vremea copilăriei mele staliniste. Mi-l închipuiam în mare, lat, proiecție în haine nemțești a vechilor diriguitori. Nu de cin domnesc, dar măcar de plai, acolo, Paul Niculescu, zapciul de mizil. Sună frumos. Lina Cioban, mai frumos. Mă rog, Cioban vine din turcește, ceea ce dă o cruntă și fârlă peste bot și o cui. Dar Lina, ce neauș sună. O găsesc și pe ea cu cocul antologic cățărat în creștet, semn că nu era dat oricui să-și lase cosițele pe mâna coafezelor pariziene. Las că nici soalele, semn că marșandele de modă n-au ajuns până la jilava. Mă măsor discret cu mizil, când intră curtea, are cam 1,67-1,68, nu mai mult. Mai să buvnesc în râs. Ca să facem scara măgarilor, a trebuit ca socaciu să fie unde e, eu să fiu cu 1,73, când zice că am fișa mea antropometrică de la securitate în locul lui mizil, iar mizilul în locul meu. Aceste frivore gânduri sunt întrerupte de prezența pe umărul lui Adrian Nițoiu, președintele completului, a epoletului de aur cu steaua la mijloc, generalul major de justiție Adrian Nițoiu. Când mi-a semnat permisul de intrare în pretoriu, eram la Tribunalul Suprem, căutând înfrigurat și găsindu-le, dedesubturile din dosarul milițianului criminal TF, l-am văzut, a intrat obosit la arhivă, avea o servietă burdușită, poptească. Dosarul, mi-a spus el conspirativ. În iarnă îi judecase pe Bobu, Postelnicu, Dincă și Mănescu, grupul celor patru, cum zicea un prieten, aluzie la banda celor patru plus văduva lui Mao. În gelosul sfârșit de iarnă 60 la Salcia, jucam table cu fostul procuror militar. Tu ce ai fost, mă? Procuror, fără militar. Tu-s Dumnezei, mătile bandit, procuror, na, statul și-a pus buf, băgamea și plosc. Jucam, zic, table pe o cârpă dichisită într-ajuns cu piese făcute din pâine înnegrită cu carbocif, piese de împrumut. 6-6, bacă tu, bacă eu, uitasem de toate, o mână se agață cu dușmănie de gulerul fostului cenzor al administrării de plătii și iar buf și iar plăs și futu-s Dumnezei, măti, domnule procuror militar. Nițoiu provenea din procuratura de armă aviației. Îl izolase. Unii bănuiau că se susținuse rechizitorii în procese politice. L-a judecat mult mai târziu pe Radu Crișan la Constanța. L-am întâlnit. Am mers la Zorile, unde în fața unei sticle de vin l-a întrebat. Cum ai putut, Adriene, să faci tocmai tu asta? Ce puteam să fac, ne-a răspuns, dacă a recunoscut că scrisese versuri legionare? Nu ne-am văzut ani în șir până prin martie, când i-am luat un interviu pentru marea noastră. M-am dus la el acasă pe aviator Caranda, după ce ne întâlnisem la Curtea Supremă, și mărturisise că este speriat și așteaptă la o agresiune. Îi judecase și le dăduse muncă silnică pe viață celor patru din linia întâi. Dincă singur avusese o comportare mai demnă. Postelnicu se vedea clar că e o târâtură. Dacă ar fi fost ca pe vremuri la Salcia, ar fi mâncat 2-3 săptămâni bătaie ca Fulga, fostul plutonier devenind general și ministru, fiindcă îl turnease pe Romanescu și care era ciuca șuturilor în cur dispensate cu dărnicie de caralii. Pe urmă, probabil că ar fi ajuns chiar brigadier pentru bună purtare. Nu i-am văzut de aproape pe cei patru. Nu eram ziarist acreditat. În schimb, ieri, am stat la un metru de mizil. Liota din țar este bine hrănită, cu obraji lucioși, îmbrăcată în țoale bune, lucrate de croitorii ceceului, tăietură sobră, fără ostentație, să nu supere pe stăpân. Rămași la moda anilor 70, revăzută și adăugită. Nu pas speriați, nici nu clipesc ca găinile sub reflectoare. Înseamnă că li s-au scos cutile de scândul care obturau ferestrele de la Jilava în vara lui 59, când am ajuns eu acolo. Avocatul lui Gheorghe Oprea se pronunță, fără prea multă convingere, pentru conexarea dosarului Iulian Vlad, intrat în istoria ca ultimul șef al securității înainte de transformarea acesteia în SRI, cu dosarul cepexiștilor. Apărătorii altora și chiar procurorul sar ca mușcați de șarpe și cer disjungere. Curtea se retrage să delibereze și, timp de un sfert de ceas, îi iau pe rând, încercând să-i recunosc. Nici vorbă. Femeile par trase pe același tipar, mută de țațe en dimanche, cu coc stereotip și costum taior. Bărbații preferă griul. Cred că e culoarea neutră care avea darul să nu izbească retina dictatorului. Hârșiți îndelung, prin hățișul lucrurilor de palat, unii ca Gogu Rădulescu, moșteriți cu personalitate cu tot de la Gheorghe Udej, a antrenat să-și ascundă gândurile sub zâmbete numai miere și fraze bombastice, care l-ar fi făcut pe un spăitor să roșească, mâna de oameni din țarc au fost trimiși în fața judecății sub acuzația de genocid. Nici că se putea o tâmpenie mai mare. Cine să fi ucis? Suzana Gâdea, despre a cărei minte se spun lucruri senzaționale, blândă, în fond chiar inofensivă? Se zice, și dacă faptul e adevărat merită aplauze, că ai fi răspuns placidă cuiva care îndemna la extinderea învățării limbilor moderne în școală. Las, dragă, vezi-ți de treabă, eu nu știu nicio limbă străină și tot am ajuns ministru. Constat că nu-i recunosc, cu excepție. Mă obișnuise să-i văd la televizor, fie pe la congrese și plenare, fie gudurându-se cu cupa de șampanie în mână la sărbătorile aniversare, mai fastoase decât comemorările marilor acte ale națiunii, umplând locurile din spatele celor doi, singurii pe care îi rețin. Masa amorfă, taciturnă de o fantastică rezistență fizică, dacă puteau să stea ceasuri întregi în jilțuri fără să adoarmă. O singură dată l-am văzut pe unul ațipit, operatorul a întârziat o fracțiune de secundă mai mult pe chipul lui, mi se pare că era Gogu, bătrânul Iedec, mă întreb ce-o fi pățit insidiosul tehnician, dar și de excepțională putere de a-și masca sentimente, căci era imposibil să nu tresari, dacă erai sănătos la cap, la inepțiile genialului presărate cu hopuri și bâlbâieri. Într-o vreme când prin țară erau prigonite bărbile, vedeam în linia întâi bidineaua alba lui Voitec, figurant de prim plan în fața sinistră care li se servea sub ropote de aplauze mecanice românilor. Dar semnatarul social-democrat al patului cu diavolul se călătorise, iar în boxă erau înghesuiți în grup fără individualități distincte. Când a revenit Nițoiu și a anunțat despărțirea celor două procese, polițiștii din escortă s-au apropiat, fără ceremonie, și au mânat către dubele ce așteptau afară, în gangul de sub clădirea fostei școli de miliție, construită prin anii 50, odată cu Casa Scânteii, în cel mai pur stil stalinist. Câteva capete s-au întors către vechii scânteiști din partea rezervată presei și au făcut reciproc bezele, iar cel care stătuse în apropierea mea i-a spus lui Socaciu: să-mi trimiți niște ziare. Păi aveți dreptul? Sigur că da. La început nu ne-au dat, dar am luptat și le-am obținut. S-au privit lung, duios. Omul, mai degrabă scund, i-a zis optimist: o să vezi, o să fie bine. A treia zi găsesc în România Mare, săptămânalul absolut independent, scos de Barbu și Vece Tudor, un text stupefiant întins pe o pagină și jumătate sub titlul Un document pentru istorie. Apelul foștilor mandarini ai partidului către președinte, apel care protestează cu vehemență contra acuzațiilor de genocid. Textul e cusut cu ața albă, toți spun același lucru de la coma în citire. Dictatorul deci a informat incorrect asupra evenimentelor de la Timișoara, incomplet și denaturat, zic de ei. Ca și când n-ar fi avut la îndemână precedentul Brașovului ca punct de referință. Stenogramele nu pot constitui probe, dar stenografa Maria Ionescu recunoaște la dosar piesa pe care a scris-o chiar ea. Regimul care îi se aplică este al exterminării fizice, morale și psihice. Geamurile vopsite, ferestrele bătute în cuie și acoperite cu draperii masive, sic, negre, fără aer, încăperea tot timpul zăvărută cu gratii și lacăte, nu putea fi părăsită, că noi puteam la Jilava, Gherla sau Iud, unde în 1950 oamenii au râpit cu unghiile varul de pe pereții celularului și l-au ronțăit ca să-și amăgească foamea. Mâncare mizerabilă, niciun acces la radio, ziare sau știri de afară, fără a putea contacta avocat sau familie. În închisoarea de la Rahova această presiune a continuat. Erau ținuți tot timpul în celulă, o mare parte din ferestre fiind acoperite cu șipci, fără masă, scaune, tacâmuri. Mâncau pe pat sau în picioare, nu aveau aer. O ferestruică întredeschisă, plimbare într-o boxă de 4-6 pași, lipsiți de hârtie și de creion, confiscate de două ori. Până la alegeri, niciun ziar, nici radio, nici televizor, etc. Este regretabil, desigur. Dar dacă stau în condițiile astea, este pentru că atunci când aveau puterea în mână, niciunul nu s-a întrebat cum vor fi trăind ăia. Ăia erau dușmanii poporului, puteau să piară. Simțul lor olfactiv subțire este insultat de WC-ul deschis din cameră. Înseamnă că s-au desființat tinetele. Atunci să fi vorbit de mirosuri. Se plâng că li s-a oprit plata pensiilor. Dar cei care au supraviețuit canalului, unii intelectuali de frunte ai României care au trăit ani de zile cu amenințarea de a fi iar umflați de securitate într-o noapte și de a lua din nou calea gulagului, bieți oameni hăituiți, nevoiți să-și ducă zilele de azi pe mâine, unii făcând muși de hamal plătit cu câțiva gologani și care trăiesc și azi cu pensii de mizerie, firește care n-a apucat să dea urtul popii. A greșit cine i-a trimis pe ăștia în preturiu pentru genocid. Ei n-au ucis pe nimeni. Mulți n-au tras în viața lor cu pușca și sunt dintre ei generali care n-au făcut un ceas de instrucție. Vina lor este una mult mai gravă. Aceea de a fi justificat cuplul de criminali în tot ce au întreprins stăruina poporului român, de a se fi purtat ca o mașină de aplauze și de aprobări entuziaste. Genocidul la care se fac părtași e mai grav decât să ucizi un om sau o mie. Este agresarea științei biologice și a sufletului unei întregi nații și se întinde pe durata ceea ce i-au numit cu nerușinare epoca de aur. Conștienți că stăpânul este un paranoic gângav și despotic, l-au proclamat genial, iar impostoarii i-au zis savantă de aură planetară. Au ridicat ca niște automate mâna și au votat în CPEX-ul lor pentru batjocorirea femeii devenite animal de montă, pentru vânzarea pe nimic a toate roadelor pământului românesc, pentru crearea unui uriaș aparat de măsură și control al gândurilor și conștiințelor. Prin ce au făcut, ca și prin ce n-au făcut, au favorizat întinderea peste țara lințolului de moarte, țesut din minciună, din foame, frică, fric și întuneric. Aceasta este adevărata lor vină și pentru aceasta ar trebui să plătească, dacă vor plăti. Nu știau ce fac, am notat ce au spus câțiva, poate figuri de prim plan, martor la procesul generalului Vlad. Chiar dacă am și fost corect informați, nu aș fi avut curajul să adopt o altă poziție. N-aș fi cutezat să contrazic pe Ceaușescu. Gheorghe Oprea. Nu mi-aminte să fie existat vreo ședință a CPEX în care Ceaușescu să fi fost contrazis. Emil Bobu. Iar bătrânul Gere Mihai a declarat textual. E paradoxal, dar de regulă hotărârile nu se luau în comitetul politic. Se discutau cu colaboratorii cei mai apropiați la un pahar de vorbă, la o șeptică, apoi se adoptau hotărâri în biroul politic și se transmiteau la CPEX. Toți aprobau. Apelul către președinte e semnat printre alții de Dumitru Popescu, Mirle Tomnatic, bățos, grav, venit cu cravată la proces, cele trei ciume și, culmea nerușinării, Ion Stoian, alcoolicul care îi privea pe inginer ca pe niște vierni, teroarea agronomilor, veșnic îmbibat de whisky, care și-a rupt piciorul și a transformat unul dintre apartamentele de la spitalul din Constanța rezervate fețelor alese într-un stat major al treburilor județului, răsfățat în toate cele de o anume doctoriță pe când era prim secretar. Singurul pentru care am o anume compasiune e Ștefan Andrei, omul care a răzbătut învățând ca nebunul, plecat de la Oping. L-a pierdut și pe lipsa de curaj, frica de a-i se alătura lui Pârvulescu la congresul al 12-lea, când s-au năpusit asupra bătrânului să-l sfârtece lichelele. Nu-i putea executa nimeni, totul se desfășura sub reflectoare, prezența ziariștilor, străin cădai noștri și a fraților de peste hotare. De altfel, când i-a amenințat pe Vlad, Mirea și Postelicul cu plutonul de execuție, în ședința din 17 decembrie, Piticul blufa. Să nu fi înțeles Mirea și Vlad că totul era o farsă, Postelnicul târitura, cred că s-o fi speriat, dar cei doi erau militari de carieră. Ar fi avut poate alt destin și cele 4 milioane de comuniști cu familiile lor cu tot, bieți cotizanți la fel de flămânși de zgribuliți ca și restul lumii, sortiți să înjure pe întuneric când trăia Canalia și invocați acum, după ce au făcut de petrecanii Voicane companii, de avocații diavolului. Nu se putea o foaie mai nimerită decât România Mare pentru găzduirea scrisorii nomenclaturii, ziarul acesta care confundă sudal mărgâită cu figura de stil și insulta borită pe hârtie cu pamfletul. Trebuia să existe, era chiar necesar în lumea noastră balcanoidă, așa cum necesare sunt furunculele fără de care puroaiele necolectate au otrăvit tot sângele. Un document pentru istorie? Da, pentru istoria rușinii. Cum se întâmplă când te lovești de scuz de o piatră și întâi îți dă sângele, iar usturimea și durerea vin pe urmă, așa mi s-a întâmplat și mie. Am plecat la companie ca și când nu s-ar fi petrecut nimic. M-am învârtit până seara în vârtejul programului zilnic, controlul armamentului, văsuirea cizmelor, recepția automată a ordinelor. Nu mai știu cum am adormit. A doua zi am fost de planton pe coridorul lung și sumbru al companiei și am încercat să-mi continui lectura conciliatorilor. Voiam să citesc și literele care jucau în fața ochilor refuzau să se închege în cuvinte și în fraze. Planurile conștiinței se dedublaseră, trăiau în paralel cu fizionomii și intensități deosebite, unul care părea normal, tentativa mea de a înțelege ce citesc, actul obișnuit al lecturii, atât de obișnuit de ani de zile, acum complicat de un greoi efort de automistificare, cum că nu s-a întâmplat nimic în viața mea, că totul e normal, au să treacă anii și am să pun stelele de ofițer pe umeri, smulgerea din gândurile adiacente, un gros plan îndepărtat și apropiat ca la cinema și Sir Neville Chamberlain și discursul de la scara avionului, 1000 de ani pace, nu-i nimic, e un gând supărător ca o muscă obraznică, o alungi cu mâna, ți se lipește de obraz, te șterge, ai aruncat insecta, dar nu și impuritatea, ai frisoane de scârbă, dar sunt suportabile, nu e mare lucru. Și al doilea plan, haotic, întunecat, dominat de un singur gând, de o idee unică, ruptă în fragmente, ca sunetul amenințător al tamtamului în pădurea plină de capcane, în bezna verde în care străinul nu știe din ce parte îl poate izbi săgeata muiată în curara sau dintele mortal al șarpelui. Probabil că în momentele acelea de coșmar mi-am pierdut capacitatea de a râde cu toată ființa, fără grijă și fără opreliști. În spatele înseilărilor de vorbe din carte, pe al doilea ecran al minții, încetroșat, nebulos, se proiecta cuvântul turnător. Stigmat pus cu fierul roșu al rușinii pe fruntea câtorva din liceu, se răsucea, revenea, se destrăma sub forța atenției concentrate către ce spunea cartea, se refăcea dureros, sfâșietor. M-a chemat ofițerul de servici și m-a trimis pentru un fleac oarecare la batalionul de la gară. Am înțeles. Stânga împrejur, 3 pași de fond, pentru câteva clipe automatismele au pus surdină bolboroselilor vulcanului interior, am ieșit pe poartă, nu existau autobuze, am luat-o pe jos pe drumul care suia spre gară, mecanic, un picior înaintea altuia, era cald, cerul albastru se oglindea în apele Oltului, nu fusese niciodată în situația de a păstra un secret. Semnasem că nu-i voi spune nimănui, altfel consimțeam să fiu pedepsit de legile statului democrat popular. Dar care erau acele legi? Era o taină prea mare pentru mine, nu puteam dezvălui nimănui. Am executat ordinul, am coborât sub soarele morcom către același Olt în care am avut pentru o clipă tentația să mă arunc, am mers la școală, am raportat de executare, n-avea nimeni urechi pentru răgușarea din glasul meu, mi-am reluat lectura. Spre seară, iar mecanica programului, văxuirea cizmelor, zgomotul coridorului, râsele groase ale camarazilor. Atunci a fost momentul cel mai greu de care îmi amintesc cu halucinantă precizie. M-am trezit că încerc să analizez fluxul indiscret al vorbelor și al sunetelor care până acum întreceau ca un șuvoi nediferențiat pe lângă urechi. Și m-am surprins cu oroare judecând ce spuneau colegii mei, încercând să văd cum gândesc, și dacă se ascunde ceva dincolo de vorbe, dacă cuvintele nu învelesc un miez care ar putea interesa pe ceiști. Ororea s-a transformat în groază când ne-am dat seama că multe dintre cele mai nevinovate fraze, glume chiar, ar putea avea un anume sens. Și m-a năpădit disperarea cu acuitate pe care o simțeam dureros în țiuitul timpanelor. Nu mai știu dacă și cum am dormit în noaptea aceea. De dimineață am căutat un moment prielnic și m-am strecurat în cabinetul ciclului topografic, ciclu însemnând catedră, unde l-am găsit pe Virgil, ofițer tânăr și inteligent. Eram prieteni, îl tutuiam. I-am spus pe nerăsuflate totul. A rămas pe gânduri. Așteptam încremenit cu sufletul la gură. Nu înțelegeam cum mă poate ajuta. Mă agățam ca înnecatul de un pai. Mă încărcasem de liniște și speranță. Vin o diseară la corpul de gardă, mi-a spus. Intru de servici pe unitate. M-am dus, l-am găsit cu șeful catedrei de învățământ ideologic, un bucureștean isteț, venit de la Academie unde făcuse secția economică. M-a privit jumătate în batjocură, jumătate compătimitor și am înțeles că destrașnicul meu secret s-a lăsese praf. Aici se termină fața întâi de la caseta numărul 3.